مسئله. عشق من، مسئله ای تو را ویران کرده است. من به سوی تو بازگشتم از تردیدهای خاراگین. تو را راست و برنده می خواهم چون جاده و شمشیر، اما تو پای می فشاری بر این سایه خردی که من نمی خواهمش. عشق من، درکم کن، من تمام تو را دوست دارم، از چشمها تا پاها، تا ناخونها، تا درونت و تمامی آن روشنایی را که با خود داری. این منم عشق من که حلقه بر در می کوبد. روح نیست، همان نیست که روزی بر آستان پنجره‌ات ایستاد. در را می شکنم، درون زندگیت می آیم، می آیم تا در روحت زندگی کنم و تو نمی توانی با من سر کنی. باید در را به روی در باز کنی، باید از من اطاعت کنی، باید چشمانت را باز کنی تا من درون آنها به جستجو در آیم. باید ببینی من چگونه می روم با گام های سنگین در جاده هایی که در انتظار منند با چشمانی کور. نترس، من به تو تعلق دارم، اما نه مسافرم نه گدا، من ارباب تو هم، آن که در انتظارش بودی و اکنون گام می نهم در زندگیت. سر رفتن ندارم، عشق عشق عشق و هیچ چیز جز ماندن با تو.